رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قرن زمون پدرس کی دسو خبرو ذکر شوه هو یو اهم خبر داوا د دین د هر یو کار په ابتدا کې خپل نیت صحیح کول او هر وخت سره تپوس کوي د زنه چې دا زکم نیک عمل کوم مثال په تور د سار ندر سناسم دا خیمه دا زکوم دې کې زما څه مقصد دی نو کپنیت کی مقصد دا اللہ رب العزت رضا وینو مسلح اللہ او کدا اللہ رضا مقصد نینو مسلح اللہ زمون اصول کی بلا خبر و دا علم مقصد این آور بن کرا سوک بار خبری کئی ویلی دا پلشکنا ہاں د علم مقصد دویم زمونږ مسله شروع وا بیان د فضل د علم او د علماء دي کې مونږ شروع چې د علم او د علماء څومره لوی فضیلت ده ناغی کتا سدی حدیث ترا رسیدلی وئی چگو رباز صحابه کرامو دے علم د حصول د پارا دیو حدیث د پارا یو یو میاش منزل کڑے لکا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ تا یومی آش منظر کڑے حدیث ور تا معلوم دے خو مشافہتن او مخامخ داغین اوریدو دیتا وی علو سند او دا دین ہی صدا سمرچی دین خبرتا واردا او دا نبی علیہ السلام تا نزدیوی نو دی کی خیر او برکات وی نندول سما صفه کې د اصول د علم د فضیلت بار کې دا یو لوی حدیث ده عن قيس ابن كثير رحمه الله قال قدم رجل من المدينه على ابي الدرداء وهو بدمشق قیس ابن کثیر وی رحم الله وی راغلی وی او سڑے دا مدینی منورینا یو سڑے راغلی وی دا مدینی منورینا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تا او دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پا دمشقیو دمشق دا شام مشهور خار دے او دای د عمر رضی الله عنه د طرف نه گورنر هو د شام. فقال ما اقدمك يا اخي. صحابي ورتوي سشي تر اوسته ايرورا. فقال حديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويو حديث چې ما ته رسیدلې دي چې تاسو دا بیان وای د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال اما جئت لحاجت ويته خدبل سحاجت د پارنه راغله. قال لا اينا. قال اما قدمت لتجارت تو خص تجارت د پارنه راغله. قال لا. قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث. زلیم راغله مگر په طلب د دې حدیث کې. قال ابو الدرداء رضی الله عنه ورتوي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الله الحبيب اسم مبارک چې راځي او صلى الله عليه واله وسلم او متا سموایي ځکه د مجلس برکات د په درود شریف سره وي. ویماوری دری دی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه یقول چې فرمایلی من سلک طریقا سوق چې روان شو په یو لار یبتغي فيه علما پدې کې علم شرعي لټای قران او سنت او د دې خادم علوم دي. سلک الله به طریقا ال الجنه. الله با آسان کی دل ر پدی لار د جنت. ورته د علم لار د جنت لار دا. حکم طلباء طالبات لری لز دینا د الله د دین د ذکر په نیت راضی نو الله په پدی د جنت لار آسانای. و ان الملائکه لا تضع اجنحتها ارید ول طالب العلم. ملائک کی دی وزاره د پار در زاون گید طالب العلم. اے ملائک ورته وزر کی دی تاسو چې د کوم زینا د الله د کتاب د ذکر په نیت راغلی یی نو دا هغه کورونو نا تر خپل درسگاه پوری ملائک وزر غړولی. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. دا عالم دین دا پارا خامخا بخن غواڑی اغا مخلوقات چی اغا پاسمانونو کی دی و اغا چی پزمکا کی دی حتی الحیتانو فی الماء تردی چی میانو کبان فوبو سمندر کی. وَفَدْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كفضل القمر على سائر الكواكب. غرواله د عالم فابدي اوسلي سره علم نشتا او د ورځې روزه دا د شپې عبادت کوي او ټول ورځ شپه نفلونه تلاوت او ذکر او اسکار کوي. د دام یو ډیر لوی شه ده خو پدی عابد باندې د عالم غرواله څنګه ده لکه د سپوږمۍ د سوار لسمې غورواله په دې نور استورو ده په دې نور استورو ده. ان العلماء ورثه الانبیاء. علما دا وارثان د پیغمبرانو علیهم السلام دي. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. انبیاء علیہم السلام په میراث کې نه دینار پریخه نه درهم. دینار د سرو زر روپۍ ته وای او درهم د سپینو زرو ته. انما ورثوا العلم ای خو میراث کې علم پریخه. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. چا چې دا علم راواغستنو یولو یبرخ راواغستا. اخرجه احمد و ابو داود و الترمیزی رحمهم اللہ. او دا حدیث مرتبه دا حسن لغیره. نګره پکه به لار چې څوک د علم د حصول د پاره زی دا لار د جنت لار ده. او دلته علماء لیکلي علامه حافظ ابن قیم رحم الله د خپل دور په لویو محققین علماء کې ده. او در شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله مشهور شاگردانو یو پک حافظ ابن قیم هم ده. دی یو کتاب د غزال لمو پیدا کو مفتاح دار السعاده په خوا په طالبانو کتابونو سره شوق وو اوسې د خوراک سره د موبایل سره د خولي ګړو سره او د دې سيزونو سره شوق ده. پیسې په فانی او سيزونو لګي دا د خپل کتاب د مفتاح دار السعاده ذکی دے علم پا فضیلت مانے سا ملغلری پیر لی ناوی دا ملائک چی دا وزری کی دی دا حدیث پا خپل حقیقت مانے حمل دے لکه دا یا غفور عبارت مونگا نکل کھڑے او دا ملائک چی وزری کی دی نو دا د عاجزی او د عزت او د اکرام د دی عالم او طالب د پاره راولي د پیغمبر میراث برا پورته کوي. دا طالب چې د کور نه وروتو یا یو زنانا او قران او سنت د کوي نو د اوس میراث د نبوت را پورته کوي. نو د سره د ملائکو محبت ده نو دا غ محبت د وجنه ورته وزري کیږي زکه د قران او سنت په علم باندې حیات د عالم دی او نجات د عالم دی. دا ټول عالم د دې نجات په علم د قران او سنت دی. نو ملائک دا ورته وزري کی دي اگر دا ملائک وی ډیر خیر خوا د الله د مخلوقاتو نزي د بني ادم او د پاره وی د بنی آدم او د پاره د ټول او نزيات خیر خوا مخلوق ملائک دي او د ټول او ضررناک شیاطین دي. ور ملائک دعاګانې کوي مونږ ته تاسو له قران شریف کې براشي دا ملائک دعاګانې کوي لکه ور تاسو سوره مؤمن سلی رشته می پاره کې د ملائکو خیرخواهی مخله شي. سلی رشته می پاره کې سوره مؤمن راځي دا ابتدا وګورئ. دې سوره مؤمن ته سوره غافرم وای په بازي قران شریفونو کې آیات وګورئ ووم نمبر الذين يحملون العرش ومن حوله الذين هغ ملائك يحملون العرش چیاغی پورتکوی عرش ومن حوله او سوک چگیر چا پیرد دی عرش ندی. ایک ورد خبر قرآن و سنتو کی ثابت دا چی دا رحمان عرش تے او ملائک پورتکوی دو زایونو کې ذکر راغلی یو دلتا او یو رسو را روان دی سور الحاقه کی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ تکور دا ایمان براڑی چی عرش تا دید پار پورتکون کی ملائک دی دا جهميه او باطله فرقه وا ايوه عرش نا مراد ملک دي او ملک دي او حدیث خود بارک ډیر زیدا ودی دي کې ان شاء الله تفصیل کو الذين غملائک يحملون العرش چه غی پورته کوي عرش در رحمان ومن حوله وسوق چې د دې عرش نګیل چا پیر کم ملائک دي یسبحون بحمد ربهم دا ملائک پاکی بیانوی سرد صفات دخل ربنا ویؤمنون به او ایمان ساتی پدی اللہ ویستغفرون للذین آمنو او دا دا عرش مقرب ملائک او کم جد دینا گیر چاپی ردیب دای بخن غواړي د هغه کسانو د فارا امنو چې غي موصوف دي په صفات ایمان شرعي ایمان دمر لوی نعمت ته چې ملائک ورته دعاګانې کوي او دا ملائک وي ربنا وسعت كل شيء اي زمونږ رب فراخ ته ريو شتا رحمتا و علما فاعتبار در رحمت و دعلم فاغفر للذین تابو نو بخنو کداغ کسانو دپار تابو چا غید شرک و کفر نتو بایستیم اے دسن اے تو بایستیم ا مې ته سوچ کاو غواړم زه تاسو ته پوس کوم ته ځان سره لوبې مکو او تا ورینې دا داسې قران دې کړې وي ختم را خو دې خوښ نو څه شی در لملاويږي نه پوره توجه غواړي تابو کې مې سمانا وکا پایا ها او که ورچې څوک غوتو سره لوبې کوي یا ګيري سره لوبې کوي یا موبایل سره لوبي کوي ضروري څه پکله ناکله ګرځم ها تاوري ترجمه دراسي دي دا ماشاء الله چې څوک به پرواه نه وس او دروي لګي ورتابو معنا سره د شرک او کفر نه توبه استي دا علما چې یو نقطه ذکر کینو هغه کې کمالي کته وی چې د هرې ګناه نه توبه وستا د بیا خو هغه پاکو خلکو لای بخنه غواړي چې هرې ګناه نه توبه شي دا هغه خوښي الله معاف کړي اغله د مغفرت ضرورت نشته کښته ورلا اے وای شرک او کفر نه توبه شي خو په نورو ګناهونو کمزور دي ککړ دي سوسوک پوښوي په دې قید باندې تابو عن الشرک والکفر دې دې کې ګناهونه نه دي مراد چې تاسو یې توبه وشته نو وی بخلی نو بخلی له بسې وی چې وی بخی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ او بخنو کیا غ خلق لچی روان شوی دي ساده لار پسې الله لا رسد الله کتاب الله لا رسد رسول الله عليه السلام سنت وقهم عذاب الجحيم بچو سات دی دا عذاب د جهنم نا نو ډېر خیر خوا دا ملائک دی اگر کستا سو خیال وی دا عالم تشبیه ورک د سګمۍ سرا دنور سره ورنکا دنور رڼا یو شانتی وی کمه یا یاته پکینی د سپوږمۍ رڼا کمیږي او کله زیاتیږي تاسو د علماو په علم کې تفاوت دی چاله الله لږ ورکړي چاله دا غنه ډېر ورکړي چاله دا غنه ډېر ورکړي لکه سپوږمۍ وړوي بیا لویږي بیا چې لوی شي بیا ورو کمیږي لدا په خپل حقیقت باندې حمل دی او د نور سره تشبیه ذکر ورنکا شمس نا مراد وی رسول اللہ علیہ السلام دے دولما و رنا د پیغمبر علیہ السلام نا حاصل ادا درنر رنا کمیگی نا ادس مغمی رنا کل کمی کل زیادیگی بعضی خلق گورا منکرین حدیث د بعضی حدیثو پور خنداغانے کئی کل اللہ پکڑ دا سمدسی راشی وی دا حدیث بیانی دوستا سو دی کتاب سوار لسم صفحہ کی دا غیبارت کتا سو قتلی نو آغی کی دا دی وی دا معتزلو یو سڑے ناس تو او دا حدیث بیانی دو نو آغا فجا علی استحزئو بالحدیث آغا دی حدیث پوری خندا کولا فقال والله لا اترقن غدا نعلي بمسامير ويقسم ده سبب ذي خپل سپلو کی میخونه ټکوا ابیا بچون کې زب علم لازم نو ملائکه بو وزر قرول نو پدې میخونه با وزر له تکلیف رسوم داسې خبره وکا نو فجفت رجلاه الله يخفي وجهي کی فالج پیرا مستو او پاره کی چنجي شورو شول او غختي ختم شوي ورن الله پکړ کله سمدستی وی او کله مهلت ور کیدا بتا سو تماشا الله قران شریف کی راشی ویدا سمدستی نی ولي خطرناک دي که مهلت خطرناک ره نو مهلت خطرناک ره انما نملی لهم لیزدادو اسما حافظان سوک سوک دی بھائی او دیر اللہ سنو چتائی تا حافظ نیسا تا یاد دکم دے رہے تو آیا تا آخری زمانی آیا تو آیا تو آیا بھائی تا پکی رابی نا خبر پا پینزم آپا رکے رہے موائی پا کم صورت کے رہے عالم دروغ ہوئی کم دیکھ رہے لکھا کسو کا حفظان دی داد رسول آل عمران یاد سے کھنا آمائی کم دیکھ یاد سے ادیوی پاپی سور آل عمران پاپی زمان پا رکی نو نگو رکارا سیم گڑ وڈ لے حافظان غریبانان قرآن ناخلی ننو صرف تراویحو کی بیرا خلی او غم دای چې تدا عوامو زه شي کوي نه نه وخت تر نو وي په لسم روزه به ختمي اذان پس یو بوتل نه غلوې زه به تعالی فتح نظر کوه تمال برکوا نو کله یو زنه شروع کی کله بل زنه شروع کی اخر کی وي ختم دی ها ختم به مولای چې تاسو د حافظانو مخ کې دلته ختم وکي نو الٰه العالمین غسر داسو کل نگور علم یو ډیر لوی مرتبه دا ګور عالم دین تا د اسمانونو د زمکو مخلوقات دو اگانه کوي ځکه دای د نبوت کار ټول سنبال کړي شي کړي د نبوت کار سنبال کړي کچره دا اهل حق لما نه وي نو چې خلکو به دین نه سجور کړي وي ټول بر رسومات او بدعات وي او ټول بشرکیات وې او هغه ته د دین نومې خوې استاذ پن لسمه صفه کې دی وقال الشعبي امام شعبي رحم الله و رحل مسروق في تفسير ايه الى البصره فقيل له ان الذي يفسرها ورضي کې د رحل پز رجل لکلي شن عبارت سم کوي کاری در لکنا ان الذي يفسرها رحل في الشام رحل الى الشام دفي دا لفظ غلط ده رحل الى الشام امام شعبي و امام مسروق رحمه الله سفر کو دیو آیات د پار بصری تا نو ورته ویل شو چې هغه شخص چې د آیات تفسیر کوي اغه خوشام تلار ده فتح جهزا ناغه د سفر سامان تیار کو ورحل ال الشام شام تلارو حتا علم تفسیرها ور شام او بصری په منځ کې سونا زرګونه می د جوړي تاسو غټور قران د پاره راغلی او مشران دیو آیات د پاره وې تاسو هم بغي بغه مکینه دی بس کې ودې می سړې او ای په پیدل راتلل عام سره به د کور نه سړې ډوډۍ راوغستې تاسو له مم خلکو کړي چې سلوي خرج بزیم نو سلوي خروټۍ راغستې آوه بیا په بو کې ځان ته خوشتولې سمبر چې سختو سره چایلم کړي دومره داغه په علم کې سوي داغه علم کې برکات یې سمبر چې سهولتونه راځي نو برکات سره برکات دا پورته کیږي او الله د بندگانو کمزوري لګوري حتا علم تفسیرها دیو آیات تفسیر زکو نو دیو یو آیات د پاره زمون دینی مشرانو اغه میاشت میاشت سفرونه کړی وکالا اکرمتو فی قوله سبحانه ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله دی آیات بارکه اکرما وای رحمه الله وای طلبت اسم هذا الرجل 14 سنه حتى وجدته الله وای چې څوک د خپل کور نه وته هجرت کوي الله او د الله رسول ته وای ما د نوم لټول سوار لاس کاله کې مې ده معلوم علامه حافظ ابن عبد البر رحم الله وای دا صحابی او زمیر ابن حبیب او زمیر ابن حبیب لګور کله د علم د پاره یوی خبرې د پاره کلونه کلونه تیر کړي تاسو دې په لسمه صفه کې دي وقال ابن عباس رضی الله عنهما مکست سنتین اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني الا محبته فسالته فقال هي حفصه وعائشه رضي الله تعالى عنهما حبر الامه وي ترجمان القران وي ابن عباس رضي الله عنهما وي دو قال مثير كن ما وجد عمر رضي الله عنه ان تطوس قوم د سوره تحريم د آیات بارکی چ هغه دو زنانه کمی دي چې هغه یو بل سره مدد کړو د رسول الله علیه السلام مقابله کې وینو من کړه مال رمګر دو عمر رضی الله نو hebat دا غي درو به د hebat د وجنه می تپوس نو شکر دو کال پس او د هغه په سفر کې او دس ولو باچي نو تپوس یې کو او ورته دا ام المؤمنین حفصه ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث کی یو مسئلہ زام پکې زده کای وای پاو داس کې بد بل نه مدد نه غواړي دا غدا سې چې تور او رمټي اسو کوئی مخبد لزوی زم الاس بد لزوی زم خو بد خو بد لزوی زم تاسې تعاون مو غواړه اګه داسې تعاون وی چې یو بچي یا یو طالب لري مستاس توبه چي او هغه د 10 کای نو داسې خبرې په دین کې سړي په دین کې ثابت دي رسول الله عليه السلام ته صحابه با چولي دا د عمر رضی الله عنه 10 کای او ابن عباس رضی الله عنه مور ته وبا شي او تاسو چې یو کو دو کال پورې انتظارو د دې علم د پاره سفر او د دې پاره انتظار کول دا د اهل علم او د سلف طریقه دا تاسو دې پاره سم صفه کی دي وقال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن ليسمع كلمه حكمه ما رايت سفره دعاء امام شعبی رحمه الله وی که یو سړی سفر کو د لری زی د لری ایسی د شام نا اغه لری ایسی د یمن تا د زورګونه میل منزل وکو چې د دین یو خبره واوري د حکمت نو سفر برباد نه دی دا سفر د خیر دی سفر د برکت دی مار ایتو سفره دعا زنوی نم چې د سفر برباد دی. ګوره ماشاءالله ستاسو دا سفر د خیر سفر دی، خو بشر دې چې غزده کوي لیکل کوي. قران حکیم مونږ ته ذکر کړي د موسی علیه السلام غنفی اولوی جلیل القدر پیغمبر د دریو مسلو د ذکر لپاره سفر کړي. وګورئ قران حکیم سوره کهف وګورئ په لسمه پاره په اخر کې موسی کلیم الله علیه السلام غنفی یو عظیم شخصیت د دریو مسلو د ذکر د پاره سفر کوي. وګوره دا غي د همت او د حوصله خبرو ته وګوره. شپېته میا ته وګورئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امضی حقبا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا وقت چی فرمائلی موسیٰ علیہ السلام لِفَتَاهُ خُبَلْ خَادِمْتَا. اے علم تروان لیزان سر خادم و مغسی کده چاوس وی او وی چی بھائی زی علم کو متمال تمال خدمت کے چی برا لپخے روڑائی با پخے خپل خادم تا ویلا ابرہو امیش بیم چی زمبا دلا ابرہو مانا سوا لا ازال سائرن امیش بیم چی زمبا حتا بلغ مجمع البحرین تردی چور سیگم زید جمع کی دو ددو او سمندر نتا او امدی حقبا یا زمبز دیر زمانا او امدی حقبا یا زمب دیر زمانا. دمرا پیولوی همت را روان دے اتاسو لرسو براشی درس کی د خضر علیہ السلام نے دری مسلیز دکنی موسیٰ کلیم اللہ دے سمر لوی درجی والا پیغمبر دے او دریو مسلو دا پارے سکڑے سفر کئی. ادی کی دلے اوبلا مسلم خی موسیٰ علیہ السلام مجموعی لحاظ سر د خضر علیہ السلام نا افضل لے افضل بستر تړلې او مفضول علم حاصل ای. علم کې ودانه وي چې ځنی وخت به یو مجموعي لحاظ سره تعالی الله صلاحیتونه درکړي خو په باج خبرو باندې مګړې ندې کې ودا شې نه وي چې ما سره خدای زم را علوم دي هغه کم جنشتا نو افضل دی د مفضول نسکی حاصل دی کی دا طریقه د انبيان هم السلام دا لکڑی رو افضل خلق د مفضول نه علم حاصل کړي. وګوره د دریو مسلو د پارا موسی علیہ السلام سفر کړي او الله د پیغمبرانو فضیلت چې قران کې ذکر کړي نو د نور اسباب او پزید علم سبب ذکر کړي. الله په ملائکو د آدم علیه السلام غرواله ثابتولو نغیل سبب د علم اختیار کو ګورئ تاسو سوره بقره اوله پاره کې یو دیر شمیات ګورئ اے الله آدم علیه السلام پیدا کو اوس دای غرواله په ملائکو ثابت هي د دغه د پار لار د دې اختیار شو چې الله وی علم می ورکړو. وګورئ یاد کې وی وعلم ادم الاسماء كلها او فطرتی تعلیم ورکړو الله ادم علیه السلام تد سنمنو كلها د ټول ضروري وسونو سمرا علم جیو پیغمبر تا ضروری وی ثم عرضهم على الملائكه او به پیش کړیو دا سی زونا په ملائکو فقال انبئوني رب العالمین فرمایلی ملائکو ته انبئوني خبر را کئ ماتا باسماء هؤلاء پنومونو د دې سی زونو ان کنتم صادقین کئ ایت اسورشتنی ورد آدم علیہ السلام فضیلت پا ملائکو دا علم پا سبب بانے ثابت کو دیکھ دا علم یولویا مرتبہ نا اللہ آدم علیہ السلام تا فطرتی دا سے علم ورکڑے ہو چیاغ علم دا ملائکو سرنو دارنگیو گرئی نبی علیہ السلام بانی چی اللہ خپل احسان ذکر کئی نو اغه نام او احسان د علم ذکر کئ سوره نساء وګورئ پنځم پارکه او آیات مبارک وګورئ او سل دیار لسم نمبر اکله بدشي چې وګدایات بې خوزمون مقصد چې کوم عیسا کې نمون به هغه وایي ځکه د روژې په دې درس کې اختصار مطلوب وي دا خو لګي رضی کنه نو ګورئ آیات وګورئ د ارستو یې سو ګورئ وا انزل الله عليك الكتاب والحکمه وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا او بو کتا دا جملہ اوگد آیات کی اور آلے گلے دے اللہ پتاسو حبیب کتاب والحکمت و سنت ایک ورد حدیث دا منکرینو حدیثو پرت کی اولوی دلیل لے امر کریمی حدیث ځان ته اهل القران وای څه ځان ته وای اوس یو لوی فتنه ده او دا سي امر روانه ده الله دې زموږ استاد سي حفاظت کوي په علماء او طبقه کې حدیث نه مني دلته ګور وای الله کتاب پتا سوره دې غلې نو ول حکمت په کتاب اتف کو او اتف تقاضا د مغایرت کوي معلومه دا شو چې حکمت د کتاب نه علاوه څه ده یو بل شی ده او دلته وی چې دواړه د برن راغلي دواړه د کوم ځای نه راغلي یو سره وی حدیث نشتا دلته ګوره دا تاسو ته دلیل دی چې وی را لې ګلې دی الله پتا سو حبیب کتاب او حکمت کتاب خدا دې دا کوم چې مخه لپروت ده منکري حدیث وی چې کتاب منم خو چې حدیث څوک نه مانی یا قران هم نه مانی څوک چې حدیث نه مانی یا قران هم نه مانی لکه الله وایي موږ وګورې چې حدیث نه مانی څنګه موږ وکې سورہ کاته وکې د سپاو د ماځګر او د ماخام چې حدیث نه مانی الله وایي زکات ورکه څومره به ورکه چاله به ورکه پچا کیږي پچا نه کیږي نو چې حدیث نه مانی د سره قران هم بیا نه مانی وګور دا ول حکمت عطف کو پس عطف تقاضا د تغایر کوي دا حکمت د کتاب نه علاوه یو بل شی دی اسنګ چې کتاب الله د برن راغله نو داسې حکمت هم د کوم ځای نه راغله دا د برن راغله بعض خلک اوس داسې ادام د منکرینو حدیث او طریقه را ايو د غراوالي او آیات او قران وې د دې په من کې تضاد او یو حدیث خلکو د ځانه جوړ کړ دا ګوره حدیث نه دی وې کوم حدیث چې د قران سره ټکراوي دا به حدیث نه یو خدا د سره حدیث نه لګره د پیغمبر خبره چې په صحیح سند ثابت شوا استا معنی دی چې کوم علما ویلي د دې فن رجال دي چې وی دا حدیث ته دی سندن ثابت دی نو د قران او د پیغمبر په خبره کې ټکراو نی اګه ته ټکراو د ست دماغي نقصان دی ته د علما او نه تاسو کا کنه اې د دې آیات او د حدیث په منځ کې څنګه تدبیق کړي الله وای نه دی قران کې فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ادا وستا بیا بیا امتحان نازیدا کوم لیکره ها دیو صفا رسو کینی ها بھائی تو آیا ہے ها تعالوا فاسالوا اهل الذکر ان کنتم تو آیا او سورہ نحل کې د آیات الاوی کې پوری کینې نو د علماء نو تاسو کوی کنه چې ته یره حدیث او قران کې ټکراو دې نو د پیغمبر په خبرو او قران کې ټکراو نه خو ستاسو دماغو کې نقصان دې نو چې نو پوری کې نو د علماء نو تاسو کوی چې شارحین او صدیق لري شارحین او صدیق لري را لګلې دې الله پتا سو کتاب والحکمت او حکمت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ او علم در کڑے تاسو تاغ چه نوئی تاسو فاغی پویدن کی زکا اقل اغیت رسیدنا اغیت بلالار نو بغیر دوہینا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزْوِيمًا او دے فضل دا اللہ پتا سو حبیب ډیر لوی ور لوی انعام په خپل پیغمبر څخه ذکر کو وانزل عليك الكتاب والحکمه د پیغمبر څومره لوی شان دی خو انعام او احسان په د څه ذکر کوي د علم شرعي نو دی لم دومره لوی مقام دی تاسو الله انتخاب کړی دی د پاره چې ناشکری نه کوي انا شکرې سره ناشکری پی جن نه ها اے شکر ستوئی او ناشکری ستوئی نو دا شکر باز اہلی المڑی رخل مانا کری وی شکر دیتا وی چه کم صلاحیتونا اللہ در کری نو دا ورکون کی مخالفت کی میں استعمال وار اے لکتا لجا جیب دے پیسوڑا قدر نوی صدر نوارم نا و دا پیسی بز ما مخالفت کی نی استعمال ہے اوس کتلاره او پاغه پیسو دی او غټ لرګی راو غوغه په سر سر ټکه نو دا کلی والا کافر او مسلمانان به تعالی سوي ایمان سره وای ته بنا شکر وای کنه به وای اې دا سترګې الله راکړي خو څه پیسې غشتي کنه و یسم نغوارم خو غره ما مخالفت کې خو په مګوره کړ ته طالب کله د موبایل نه صبرېږي وای دې چې قران نوزګار شنو یو ګنټه قران یو وټولش په سره ګوري ولا شوه ټول راز په موبایل لا ګوري وګونه مې وای در کړی سغواړم نه خو زمانہ فرمانی به نه کې ايو ګنا وای ځان پسې بده ګنا راړي اوس به دور دور غیره یو یو ای به حافظ لري دا ساوري نو اوري بلشي هغه تاسو وای چې دا موجوده نه تاسو نو رودان دغه نه بجانه نه کم نه دی ټول داغه په وزن لیکنه دي ها و یو خيار خزوا لجن دا کم خلق چې دا غانه بجانه باندې ناتونه وي یدید یو د اجری ټمانی یو د جمعاتی سپوږی په خبره باندې یو د کم دې ټمی د اجری یو د جمعاتی دا مرګ نه ناشته یو ځل ناس ملمانو را سره ناشتو نو ما ملمانو سره خبرې کولې ادی کې به आवाज راستو اکثر می دوګې کور کې ډنګ ډنګ کیږي امنه کنه خو خاندل مې چې دې ولې ما خبره نه مني کوس مخيالي دي ناتون نومي ولېخه او ساز باجم د ور سره کني ور سره هغه ساز او باجر الله په کور کې لګي ترې خبره وره هغه ساز باج سره ادي سره لیکلي یو ځلمال یو طالب مو سره کتاب را لراړو تاسو خور وخوای چې د دې په وزن نو هغه کتاب کې لیکلي چې دا نات د فلانی غانا بجانا په وزن دی اوس ایمان سره وای زما هو قبله له شاد تاسو ولا څه دی تاسو دا د چې دا دغه وزن جوړول نو سو پیری به دا غانا وری دی دا مسله به تاسو کتابونو کې وګورئ وای قران بم د اهل غنا والو په صورت او شکل نه وي قران بم د دې دا وازونو په صورت او شکل نه وي نو مسله شروع وایا مسله دا شروع و چې الله د علم یو لوی فضیلت ذکر کوي چې دې شکر ادا کړي وګورئ تاسو د یوسف علیه السلام فضیلت ذکر کړي نو الله د فضیلت د پاره سبب د علم اختیار کړي. سوره یوسف ګورئ دولسمه پاره کې او آیات مبارک او ګورئ د دولسمه پاره دویشتم نمبر آیات ګورئ. الله د یوسف علیه السلام فضیلت ذکر کړي نو د علم سبب ورته اختیار کړي. فرمائی ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما وكذلك نجزی المحسنین. ولما بلغ اشده کلچ رسید ریو یوسف علیہ السلام زوان اخفلتا آتیناہو حکما و علما ورکڑی و منگا غویتا پیغمبری او علم د شریعتا دا دے انعام و دے احسان پتور وی وکذالک نجزی المحسنین. زمونگ دے مشایخ و بوی اللہ دے قبرون دا انوارات و نڈکی وی دا ہر آیات خلاصا او نچوڑ دا آیات پا دی اخیر کیوی. اے سوال دار آزلو جدا دمر لوی مقام اولی یوسف علیہ السلام لورکو وی وکذالک نجزی المحسنین. دلتا دا محسنین مانا علماء کری الصابرین علی النوائب چی سوک صبر کئی پا مصیبتن و مشکلاتو. یوسف علیہ السلام گر کویتا و غرزولو پا دی صبرکو او بے لکد سامان انتی پا بازار کی خرس کو صبرو کو جیل کی سمر وقت تیر کو سمر مراتب د صبر تیر شد وی وکذالک نجزی المحسنین. نتالم وی صبر بکے لگا تندہ دو استاز رٹنا دخپل مور اپلار او رشتدار انرد کے دل د دې صبرونو په نتیجه کې وسی تا ته الله یو خل علم درکې. وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ بدل ورکو مونږه بدل کوونکو تا. دارنګ ګورې موسی علیه السلام باندې الله د خپل انعام او احسان ذکر کړي نو فرمایلی دي چې ما ورته علم د شریعت ورکړو. وګورئ آیات د سوره قصص شلم پاره کې راځي او آیات مبارک وګورئ سوار لسم نمبر تاسو اصول کې دا اتلسم صفحه کې دا خبره سوره قصص شلم پاره کې راځي آیات وګورئ دا غي سوار لسم نمبر. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما. اله العالمين فرمائي ولما بلغ اشده كلش رسيد لموسى عليه السلام خپل زوانيتا واستوى اي وتم وكملا. دا تاکید دی او دا تفسیر د دې ما قبل دی. دا واستوا د اشده د پاره تفسیر دی نو واستوا کې دی عطف ته عطف تفسیری وایي. ولما بلغ اشده کله چې رسیدل و غ خپل ځواني ته واستوا برابر شویو آتیناه حکما و علما نو ورکړو مونږه غویتا نبوت و علم نو پوها وکذالک نجزی المحسنین. یا ګور نتیجه ذکر کړي موسی علیہ السلام امتحانات لا پیدا نه دي اد دید وجنه معشومان ذبح کیږي نو چې پیدا شو مور په تکلیف تا دریاب له غرزولو دا بل امتحان دی. نو دریاب نیغ د فرعون کور ته وړو او د فرعون بی بی صندوق کول او کو موسی علیہ السلام د پکی زر زر چړو وال راړل چې ذبح کوي. بیا لس کال غور د وطن نجلا وطن دې مور سره سره بتنشتا د دې کړهونو د دې امتحانات او د صبر په نتیجه کې وکذالک نجل المحسنین. دا ورته اصل لبوي چې کلم غواړي کړهونه وکې مهنتونه وکې صبر وکې وې په دوو سيزونو باندې د دین امامت ملاويږي پسو وې بالصبر واليقين تنال الامامت في الدين. پس صبر او په یقین باندې د دین مشري الله یو کس تور کوي. صبر نشه مراد دي، صبر درې مراتب دي. سو مراتب دي، یو د صبر د الله پتا او تابعدارو، لکه تاسو د جسار نه ناس به یې اور سم پریخ دي ته وي صبر علی الطاعات، مس کوي اور سم پریخ دي ته وي صبر علی الطاعات، د رمضان المبارک روزه ونی صحیح تراویح وکوي. دویما مرتبه دا صبر د گناهونو نه، سترګې غلط نه استعمالېږي، غوږونه غلط نه استعمالېږي، ژبه سنبال ده، لاسونه سنبال دي. دې ته وایي صبر عن المعاصی. او درېمه مرتبه ده صبر په مصائب د دنیا د غمونو جاله ده، دا د ټکر او پریشانو ځای دی. یو به ختمېږي نو بل به راځي، بل به ختمېږي بل به راځي. دې تا درې مراتب د صبر وایي. نو په صبر او په یقین ته الله او رسول په خبره دی یقین لې دی باندې امامت په دین کې ملاوي. قرآن هم ویلي او دی آیات دلان دی علماء دا ویلي، وجعلنا منهم ائمه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دا د سوره الف لام میم سجدی آیات ته الله و ما د پخوانو متونو د خلکو نه عالمان جوړ کړی خود دوو خبرو د وژنه، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. کله ناکله ګور د بازي طلباء او امامان د خلکو امامتی کوي، نو نن تقریبا اکثر امامان د مقتدیانو نه تنګ دي. تجماله سے شکایت کی جو ولدایات ہوگا تایو امامتی دا دین مشری دا کنا دید پارا صبر ضرورت تے لیکن ہر محلہ کی او پا ہر مسجد کی دا سے خلق وی چی دا غی دا ضرر دا وجن امام سوی پریشان ہے اب یا پختان امام لسور کئی دا خو خبری ورتا کئی نگو رکا چلتا امامان فیس بکوائی صبر بکوائی اخه پکې کې ما عوام تاسو بخپل ممنایکم سره چې امام څنګه دا انسان دې کوې دې تاسو راو چې د پیغمبر وارث څنګه یو ځل یو دوه علما نه څنګه ورسره ناسو تا غيو ابل له وی ساروي دي خل لا ورته یو خو بس گزاره وای کای روان لا پر ورستا ساروي څنګه دی وای زما هم گزاره کای نو ما ولې ولې ساروي بار ويم ساته وینم مقتدیان یادو وکای په خبره باندې کوئی ساروی دې څه گزاره کوي او بس دا سي دې خپل دې نشته کو گزاره کوي نو سارو سره په وخت یې رې نو وجعلنا منهم ائمه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. د دین مشری با الله در کی وګوره دوه خبرې دی او په صبر کې یو بس کې صبر وکې زم بجید الله په وادو باندې سوي یقین وې دلته موید موسی عليه السلام بارکې چه مونگ ورطا نبوتا و علم ورکڑیو وکذالک نجل محسنین. سا عجیب کتاب دے و علم گوری حاصلی گی پنے کو اگر تو امام اٹول ور موبائل غگ لنی ولی استرگو لبمینی ولی اٹول رس تعلیم چوزگار شی بازار کی گرزی بیا یا لا رکے چا تناستے یا غیبتو نہ کھائی نو کچری غیبتونه کین وکذالک نجل مزید علم نو ای بیا علم د تقوا سره حاصلېږي علم د اصول لپاره سره وکذالک نجل محسنین او دارنګ بدلی ورکو مونگا نیکانوتا. دارنگو رئیس اللہ رب العزت پیس آلیہ السلام بانی دخپل انعام و احسان ذکر کئی سورال عمران وګورئ درېم پارا کې نو التم سبب د علم ذکر کړي درېم پارا دا سورال عمران نه آیات مبارک ده اتم سلوی ختم نمبر اتم سلوی ختم نمبر آیات ته ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مریم بی بی تا اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش زیر ورکی نور سر دا فرمائی ویعلمه الكتاب اللہ باغت دا کتاب تعلیم ورکی دلتا مفسرین دا کتاب دو مانا گا نکڑی سو یو تی مراد خط بالید دے لیکل لیکل تاسم کوئی خوچان مزدکری دے پیغمبرانو لیکل سوی دا اللہ دا طرف نئی یاد کتاب نمراد دے الخط بالید لکا حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کئی یا الکتاب کی الف لام دا عہد دے مراد دے قرآن دے عیسیٰ علیہ السلام زمونگا ایمان دے چرا کزی گی با دا قیامت پالا ماتو کی دی ادا گولے دا کی دی خبر ادا دا منکرین حدیث او قادیانان دے دی عیسیٰ علیہ السلام جوندن نمانی دیر زمانے خبر ادا سردار ری بھائی امرا سرو اللہ دے زمونگ دا طول و حفاظت دو کی گولے ارو اخصر خطر کی یو ملا قادیانے شویو او منکرین حدیث تے جوڑو ادا ټېپونه نیوی نیوی راوتی ناغه خلکو له مسنه کوله کله داسي وای ګوڑا کې ولا زهر ورکړ ناغه کې څه ما ودینې شه او دا د دې زمانه تقریبا قدر له موږ یو سلويختو کالو خبره وای ناغه مولا خلکو له وای ته پټ ټېپ نیول وای دا سدوره ضروری مسنه نه اسلام سلام ژوند دې او کسره بدل دا د کفر د اسلام خو لکه سود له وجه د کفر اسلام خبره دوره سه اهمه نه ده شپکش له احادیث راغلي دي عيسى عليه السلام د ژوند مبارک سوره 120 احادیث راغلي علامه شان ورشای کشمیری رحمه الله او مفتی محمد شفیع رحمه الله تشاسب کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح التصریح کتابون نومن لکی جزادان لپیدا التصریح بما تواتر فی نزول المسیح دی کتاب کی اغیش پکشل احادیث را جمع کری دیس علیہ السلام جوندن چا جوندے دے را کزیگی با پا احادیث متواتر او سره ثابت ته دیو جنې اوسه یو یار سمانم خو عیسی علیه السلام وفات دی مسلمان نه دی شیخ صاحب مخبل یو کتاب لیکل او انکار حدیث سے انکار قران تک شیخ سید عبد السلام رحمت الله تعالی علیہ داغه په کتاب کې سلور نیم شلې احادیث ذکر کړي او کتاب په دې اعتبار ډېر غوره دی چې د قادیانانو منکرینو اعتراضونه هم دي او داغه جوابونه هم دي نه سلور نیم شلې احادیث جمع کړي نبی صالح علیه السلام ژوندون په احادیث متواتره وسره دا د مسلمانانو عقیده ده چې هغه آسمان کې ژوند دی اور اكو زیگی با بچرا کو شی و يعلمه الكتاب اغتب فطرتی د کتاب الله علم الله ورکړي سپوشوي په قران مونږ تاسو غوښ زکو پیغمبر ته د قران شریف او د اخرنی کتاب علم شوی فطرتی طور سره به ملا وی دې سایانو اقیدم د عیسی علیه السلام وفات ده زمونږ د کلی او مشور الله دې وبخې نیک چړو ترجمه به هم کولا ناغوی یو عیسائی را لوی اقا سیدانو کیو وی باچا سیب اید بارشا کا کاری اللہ و خیقه دا خبر اکولوی یو عیسائی را لوی چې تاسو بچا سه وای چې عیسی علیه السلام اسمان کې ژوند دی نو دې چې خوراک کوي بیا قضای حاجت او بار تک مزه کینی وای ما وای تاسو د مور په خېټه کې کوم ځای بار تک ناشتي تاسو خوراک کولو وای له نو سره یو تخصیص ور جواب الله زین کې سو قران لکینی خې ولوي کنه مور خېټه کې دا بچي خوراک کوي کنه کوي وای ما د مور خېټه کې به کوم ځای کې قضای حاجت لکې ناشتي وای له نو سره یې شو و تخصیل وی پت شرانا نو کتاب نمورات قرآن دی عیسیٰ علیہ السلام چرا کشی ناوا فطرتی طور سرا اللہ باغت دخبل اخیرنی کتاب علم ورکڑی ویعلمه الكتاب والحکمہ او تعلیم بورکی اللہ غیت د کتاب اللہ والحکمہ والحکمتا او علم د حلال او حرام باور کی په حد دین باور کی وتورات والانجیل او الله به علم غي تور کی د تورات او د انجیل شریف وګور الله د خپل نعام بارکی وای چې زبدویتا ما عیسی علیه السلام ته علم ورکړو دارنګ یو ګورای الله د خپل نام او شان ذکر کوي په داوود علیه السلام سوره سواد دروشتم فارک راضی داغه آیات مبارک او ګورای شلم نمبر وشددنا ملکه وآتیناه الحکمت وفصل الخطاب اللہ دخپل انعام و دیسان ذکر کئی پا داود علیہ السلام بانی ناغی کی علم ذکر کڑے وشددنا ملکہو او مضبوط کڑی ومنگدا غیبات شاہی وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ او ورکړو موږ غوي ته حکمت حکمت نه مراد نبوت ده کمال علم او عمل ده حکمت څه ته وایي کمال علم کمال عمل استش علم ته حکمت نه وایي لکه د سوره بقره په آیات کې به ان شاء الله موږ وایو یو تل حکمت مَيَّشا الله ورکه علم د قران او سنت سره د عملنا تش علم تش عمل لي حکمت ورته نوي دیوژن جواهر القران کې دې کې د حکمت معنا کړي کمال علم او عمل واتيناه الحکمت ورکه موږ کمال علم او عمل وفصل الخطاب او فی سلکول د جګړو الله ورته قضاوت غ طریقې خولې وی د جګړ مارو په منځ کې په یو سات کې فیصله وکړه الله دی حکومت اسلامي را او جوس وګړه مدخل کو جګړه شروع شي نو دې مقدمه کوي نو چې مړ شي نو بیا د زوی مقدمه کوي نو چې هغه مړ شي نو څه کوي خو ختمي کیدا دا شریعت فیصله او بده اوسو منټو دا سلا یو سو منټو فیصله دا آی کی به تاریخونه ماریخونه او ای کی بتلل راتلل نی وفصل الخطاب او فی سلکول د جګړو او دا ګور الله چې الله د اسلامي حکومت راوړي نو ای قاضی سره د الله مدد وی دی بارک یو خلک کتاب علامه ابن قیم رحم الله علی کرے السیاست الشرعیہ وی قاضی سر اللہ مددی یو شے پٹ نہ پاتی کی یو شے سرے وی اگی کی یو واقعہ ذکر کری یو دو کسانو جنگو یو چال پیسی ورکڑی وی نو بیاغ کس منکر وی مالی نیدی را کری ناغیو نے تپوسو کچھ تاکم دے پیسی ورکولی وی فلانه یونه سر علا غید لاندې بدل پیسي ورکی ولې ته وکړه تلارشه جوابونه بوسی کنه وای دال تلار او دبل ولاړ دې قاضي خپل کتاب ګوري لیکل کوي چې یو سات تیر شو نو دې مجرم لوي یوس بر رسیدل یوونه لاندې ورې نه لا بری رسیدل دا حکم کوی اس کړای ولواچوي کتاب دومره پته ده چې غوونه دی دې کې دا د بوس رسیدلې نه د پیسو نه منکري کپو نه شي په خبره باندې دا په ځان نه غرض کړ او خپل لیکل او مطالعه کولا وی هغه سره باغونه لر رسیدلې یا پیسې چې د فرنده وروینه دا به دي رسیدلې فاصله پاکستان نو بس هغه ورو نو فصل الله دا فیصلو علم ورکی غسر خبره شي خبره ور سره په اسانه حل شي وفصل الخطاب نگر اللہ دن احمد پتور دا ذکر کئی علم دمرلوی مقام و مرتبہ دا دارنگیو گرئی دو خضر علیہ السلام بارکی الہ العالمین چی فضیلت ذکر کئی نو دیلم فضیلت ذکر کڑے لپن لسم پاری پاخر کیو گرئی آیات پینزم شپیتم نمبر گرئی د پیلسمه پاره په اخر کې وګورئ آیات پنځم شپیتم نمبر فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما فَوَجَدَانُ مُنْدَلِهُ دِي دُوَارُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدُدْوِي فَتَاب عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا يَوْ بَنْدَزَ مُنْدَ بَنْدِگَانُنَا جمهور وَإِدَا سُوكُو وَإِدَا خَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ او دیکی علماء وَإِدِي خَابَانِ فَتْحَدَا او زوات کله ساکن کای کله پدیم کسر وای او دا خام کله مکسور کای وګوره خیدر یا خدیر پوښی پدی دته وای ضبط اللفظ ورته وای محدثین ضبط اللفظ د لفظ په څنګه طریقه وای نو مندل او دې دواړو یو بند زموند بندګانو نا آتینا هو رحمتا من عندنا ورکړو مونږه غت رحمت زموند طرف نا پیغمبري مو ورکړو وا علمنا هم لدنا علما علم ورکړو غیت زموند طرف نا علم او دې کې ګور بعضی خلک چې علم تقسیم کوي وي یو علم ظاهر دی یو علم باطن دی بتا زو شرح عقیدۃ الطحاویہ کې څه کالو وي دا بعضی ناپوه پیران وي وي دی علماء سره علم ظاهر دی د قران امون سره علم څه دی علم باطن دی نو بیا کله دا شي په علم ظاهر کې خلکو او دسو کو دی او دسو مزلو درې دو دا علم باطل کله کفر لو رسیږي څه پوښي په خبره باندې نو هغه کې بیا څنګه خري پیخي کوي ګوره شریعت کو څو کوئی جدي شریعت له یو ظاهر دی بل باطل په ظاهر کې راشه حلال له په باطل کې بيسي حرامي دا خوده په شریعت کې تضاد راولي څه پوښي یا څو کوئی علم لدونی دا هر پیغمبر علم څه دی هغه علم لدونی وي د پیغمبر پزما کا څو استاد نه پیغمبرانو ته څوک تعلیم ورکړي دا خو کفار وای انما يعلمه بشر کفار د مکی بد نبی علیہ السلام بارک وی دایل بشر تعلیم ورکړي او تاسو له سوره انعام کې براشي ولي یقولو درستا د درست ټول کې خپل معنا دارا چې دا کفار وای درست تا خود چا نزد کړي ا دتا چا نه خبر از پیغمبر په انسانانو کې د شان نزد کې شان نزد کې دا الله نه خبر از دکې وعلمناه من لدنا علما او علم ورکړو مونږه غت د خپل طرف نه علم اوس باندې نه پوه دی علما سره نکینی علم نزده کوي او ای مونږ ته علم له دونی ملاو دی مونږ سره طالب وې ما مو یو ځکه نور نمونه د چانا لږه خبره نه نه دا هغه یو مقتدی هغه ورته یو مساله ده وې نه دی استاد نه پته شته او نه علما نه پته شته د سمو خیال لږه او مثلا علما پیژنې او یو امی د زناورو په شان وایي پیژنم دا به دیلی کې به دیلی وایي دا هغه امام یو مثلا خو ګردا مولیان لنی معلومه چاله معلوم وایي عوام له ماغه مثلا ني چې عالمانه نه پیژني که یو نه پیژني بل به پیژني او چې ته علما نه پیژني او زه پیژنم دا غل مل دنیا او دل می باطنه غسري مختلف صورتونه دي چې خلک وایي وَآتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا او غتم علم ورکړو د خپل طرف نه علم نو دا د نامو د احسان په تور الله وای دارنګ وګورئ تاسو الله په مؤمنانو چې نام احسان ذکر کړي نو هغه هم د علم ذکر کړي سورة آل عمران وګورئ زموږ اصول کې دا مسله د شلم نمبر صفحه کې د سورة آل عمران سلورم پارا او سلور شپیتم نمبر آیات وګورئ الله مؤمنان باندې انعام او احسان ذکر کړي نو غیلم انعام او احسان ته سبب دی علم ذکر کړي لقد من الله على المؤمنين ها سم آیات نیوي تراوړل ها لقد من الله على المؤمنين وي بشك احسان او انعام کړي الله په مؤمنانو اذ بعث فيهم رسولا کله چې را لېږلې دې په دوی کې رسول من انفسهم د دوی د نفسونو نه د دوی د نسب نه دې د دوی د جنس نه دې د بني آدم نه دې نه د ملائکو نه دې نه د پیریانو نه دې نه نوري دې نه ناري دې بلکې سره بشر دې او د دې پیغمبر دراتلو دنیا کې مقصد سره یتلو علیہم آیاته لولی بپدوی آیاتن د الله و یزکیہم او پاک وی بدای د غلط عقاید او د غلط اعمالنا و یعلمهم الکتاب والحکمہ او تعلیم بور کئی دیتا دی کتاب اللہ او دی سنتو اگر دا آیات قرآن کی ڈیر و زیونو کی راغلے سورہ بقرہ کم دا رازی سورہ جمعہ کم رازی سورہ احزاب کم رازی تاسو لگا توجہ کئی مونگو تاسو قرآن تناسیو ای دا مونگ چے دا قرآن وایو او روے او راغلیو د دې مقصد سره وایو زکیهم د ته علت غایه د قران د درس وایي د هر شی وایي د دې علت غایه سره دا ګور کله بازه آیاتونو کې مخکې ذکر کوي بازه کې رسو ذکر کوي سوره بقره کې وایو زکیهم رسو ده او دلته وایو زکیهم مخکې کو دا د لوی چې قران لکېنه په تصور کې بسی چې تزکیه ده او دا رسی راجنو وجود کی تذکیه رسی دا تصور کی چون کی مخ کی بای چکینی زکی یو زکیه مخ کی ذکر کو اپا وجود کی رسی دا نو زکی باز آیاتونو کی تذکیه رسی ذکر کرے دیو جن یو مشورو دیر عجیبی عجیبی خبری بے کل مالیوی دی طالبان و طالبات و لوایا چه تاسو نن درسو کو سمو محسوس کل دا خود پاکی دو کتاب دے کنو پوئی گئی پا خبر بانے یو سړی وای ډیر ګډ وډ ژوند دي تیر کړو نو اخر کې حج لاله نو به چاله خبره کوله ما هم هغه کس کتلو هغه وې چې ما به یو چکر د بیت الله نه واله ما به داسې محسوسې ده چې ما د زړه دا زنګ کمیږي څه کیږي نو تاسو لم په کار دی راته درس لکې نه ستانن څه محسوس کړ څومره پاکواله راغې څومره تبدیلی رااله ستاسو خلنه چې کولاو نو دا تاسو قرآن نن واره د سبندیس په کې راغې کنه ستاسو سترګو به غلط قتل کول نو تنن قرآن تکې نه ستې څومره سترګو کې څه تبدیلی رااله وګوره که تبدیلی راځي نو دوايي اثر کوي دا شفا ده اګه نه راځي نو بیا ګوره اثر نه کوي نو بیا به دا پریزای کې جاړای و تاسو له واره شیطان وای چې اثر نه کوي وای پریږي وای نه وځاړه پریزم کتاب الله دا خو کې پری خو نو تبا کیږي وځاړه چې الله ته خوې چې دې سره پاکی راځي عقیده پاکیږي اعمال پاک خلی نسبه خبر نه روزي بشر دې چې قران زړه ته ورن نه وته سپکه خبره ته چا د زړه د ازارې دو خبره به د خلی نه روزي کچرې قران زړه ته ورکو شو دا د انعام او د احسان په تور وای د کتاب لمون دی له ناس چې ګور زمونږه عقیده پاک شي او زمونږه اعمال پاک شي ایسباله ان شاء الله دا سوي مخننوي درس وګت کو خو زمونږه مرګنه د طالبانو ټول خدمتم کوي روزه کې ندای او معشومه فارغ شوی او د یو نوسی وعده ده زمونږ له دعوت راکړې جواب مو وخت راغوتی راځي با سبانه ان شاء الله زموږ درس به د ماسپخین د موزه پوری ان شاء الله تعالی سبانه وسی ماس کې مونږه وقفه کو مونږه پرون ټیم بدل کو چې زموږ یو ولي په بجټ هم یو بیا په ګورو حالاتونو کې دې شي دوه بجې کو موزه او سم مونږ سره شوکی نه موږ اعلان کو تاسو د پاره نه کو تا باز جواب زنانه او د راولي دی ګاډی لوي چې په سدي وخرا شي دوس باز زنانه راوستي گاډو رښکو ول ربه ولې دې ټیم راشه کني تاسو مو خو بس کار دی د دې راتلونکو د لاسه مونږ بل وخت درسم نشو کوله کني ما ویو ام چې سور ابو دینه ما خیال له او ام چې اخیره عشره کې مو د شپې کوله دا کدا شپې شو ګیرو کول غواړي نو مونږ چې درځي ټول درس وکړو اګه د شپې مو لګه شو ګیرو کساري درس نشو کوله پس کال به مشوره کو څکان به ان شاء الله سکو کداغه مبارک الله سورزو کې مو د شپې کو نو سبې دا ډېر به تر خبره ای نو سمانه به ان شاء الله درس وی تاسو وختي وختي کوشش هم کوئ کم مرګري بار ناراضي مو وختي کوشش کوئ د ذکرې کوشش کوئ لیکلو ماده پزان کې راولای خواري او مهنت کوئ یا رب کریما زمونگا دا حاضری پخبل دربار کی قبول او منظور کی اللہم اجعل اعمالنا کلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا اللہم اجعل اعمالنا صالحا واجعلها لوجهك خالصا اللہم اتوہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ الٰہ العالمین زمون خاتمہ پا ایمان کی مونگتا زمون والدین تا مشایخ تا اصول فروغ تا بیبیان و بچو حاضرین و غائبین تا اللہ وارہو لی گناہو نماف کی اللہ سمر بیماران لی کورنو کی زمونږ د درس پدې طلبا او طالباتو کې الله شفاء کامله عاجل ورته ورنصیب کړي باران لپاره دعا وغواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ ووري الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ ووري الله زمونږ د دې دورې ټول رکاوټونه ختم کړي الله هر قسم رکاوټونه ختم کړي او په خیر او عافیت باندې اختتام تورسه او الله دا قران زموږ زړونو ته ورکوس کې او د دې علم نافع مونږ ترا کې مونږ د پاره حجت جوړ کې او په مونږه حجت م جوړه الله زموږ د دې طلبا او د لنګر کوم اسباب دي د غیب نه داغه مدد او نصرت وکي الله د غیب نه داغه مدد او نصرت وکي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار